to program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 marca, minęła 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pałac Prezydencki wysłał depeszę gratulacyjną z okazji wyboru Donalda Tuska na drugą kadencję przewodniczącego Rady Europy. Rodzice protestowali dziś przeciw reformie edukacji. Niektórzy nie posłali swojego dziecka na lekcje. Eksperci prawa konstytucyjnego z Komisji Weneckiej ostrzegają tureckie władze przed zmianami w konstytucji. Pałac Prezydencki wysłał depeszę gratulacyjną z okazji wyboru Donalda Tuska na drugą kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej. Prezydent skomentował też wynik unijnego szczytu. Andrzej Duda powiedział, że można było spodziewać się takiego wyniku głosowania i nie był on zaskoczeniem dla premier Beaty Szydło. Jest pytanie, jak pani premier miała się zachować. Myślę, że zachowała się w jedyny sposób, w jaki zachować się mogła i nie miała innego wyjścia. Natomiast jest pytanie, które należałoby tu zadać jako podstawowe. Dlaczego pan przewodniczący Donald Tusk zachowywał się w ten sposób? Dlaczego atakował polski rząd? Dlaczego atakował panią premier? Dlaczego w związku z tym atakował Polskę? W końcu powinien być bezstronnym przewodniczącym Rady Europejskiej. Andrzej Duda poinformował, że wysłał do Donalda Tuska list gratulacyjny. Pewna kultura dyplomatyczna obowiązuje. Ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej. Oczywiście depesza została dzisiaj przeze mnie podpisana i wysłana. No, natomiast ja mu życzę, żeby na przyszłość działał tak, aby państwa europejskie stanowiły jedność. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk podziękował prezydentowi za depeszę, w której pogratulował on Tuskowi reelekcji na kolejną kadencję na czele Rady. Dziękuję za gratulacje, podzielam pańską troskę o jedność Unii Europejskiej. Silna Polska w zjednoczonej Europie była zawsze moim celem. Liczę na dobrą współpracę, napisał Tusk w odpowiedzi. Rodzice protestowali dziś przeciw reformie edukacji. Niektórzy nie posłali swojego dziecka na lekcje. W części szkół w całej Polsce frekwencja nie była zatem stuprocentowa. Niedawno wdrożyła się dopiero w życie nowa zmiana. Gdy już się wszystko ustabilizowało, znowu trzeba to wszystko zmieniać. Wiele osób od was ze szkoły nie poszło dzisiaj? Dzisiaj w naszej szkole było 10 osób. Tak. Ze 120 osób. To jest prywatna czy państwowa? To jest społeczne gimnazjum. Mam 4 szóste klasy, jedna nie przyszła w całości. Małgorzata Górecka, dyrektorka podstawówki numer 36 w Łodzi. W drugiej jest 5 osób, w dwóch pozostałych 50% dzieci i znacznie wyższa absencja jest w klasach piątych. Czy będą wyciągane konsekwencje wobec takich dzieci, które tego dnia nie przyszły? Do szkoły. Różne sytuacje się zdarzają. Anna Ostrowska, rzeczniczka MEN-u. I rodzic ma możliwość zgłoszenia nieobecności swojego dziecka. I też oczywiście rodzic odpowiada za swoje dziecko, za jego bezpieczeństwo. Co państwo w usprawiedliwieniach napiszą, prawda? Ale... Zależy na tym, żeby rodzice napisali, że nie puścili dziecka do szkoły, ponieważ biorą udział w akcji protestacyjnej. Eksperci prawa konstytucyjnego z Komisji Weneckiej ostrzegają tureckie władze przed zmianami w konstytucji. Propozycje, o których obywatele zdecydować mają w referendum, stanowią według ekspertów Rady Europy zagrożenie dla demokracji. Komisja Wenecka uważa, że proponowane zmiany zmierzające do usunięcia mechanizmów demokratycznej kontroli grożą wprowadzeniem w Turcji prezydenckich rządów autorytarnych. Zastrzeżenia dotyczą m.in. braku nadzoru nad sprawowaną przez prezydenta władzą wykonawczą, przekazanie mu prawa powoływania i odwoływania ministrów według własnych kryteriów, jak również rozwiązywania parlamentu, jeśli uzna to za niezbędne. Reforma zakłada m.in., że prezydent będzie jednocześnie szefem rządu oraz będzie mógł sprawować władzę za pomocą dekretów. Eksperci Komisji Weneckiej zwrócili także uwagę na problem osłabienia niezależności systemu sądownictwa. Wyrazili także zastrzeżenia co do procedury ogłoszenia referendum, bowiem głosowanie w tej sprawie w tureckim parlamencie odbyło się w czasie, gdy większość opozycyjnych posłów przebywała w więzieniu. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Weber. To był serwis Trójki. W nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, w górach śnieg. W nocy od minus 2 do plus 2 stopni. Jutro na Podlasiu 4 stopnie, w centrum 5, a na Dolnym Śląsku 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Można powiedzieć po prostu kocham cię. A można dzięki tobie się uśmiecham i przez ciebie płaczę po nocach. To tylko parę słów różnicy. Zapraszam na nową audycję w Trójce, w której skupimy się na tekstach piosenek. O czym są, jak wyrażają uczucia i w jaki sposób mówią o tak delikatnych tematach jak kobiece ciało czy mężczyzna idealny. Posłuchamy przy tym dobrego soulu, R&B, elektroniki i nie tylko. Parę słów. W najbliższą sobotę o 15. Zapraszam, fala. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Im wyższa wydajność, tym większa oszczędność. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa lub komputer PC z procesorem Intel, oszczędzasz do 200 zł. Mediamarkt.pl. Mówisz masz. Samochody dostawcze Renault Pro Plus. Numer 1 w Europie od 19 lat. Teraz leasing 3 raty gratis oraz ubezpieczenie od 4,9%. Sprawdź również ofertę dla swojej branży. Szczegóły w salonach Renault. Uwaga, tu Rainbow. Podajemy idealny przepis na egzotykę dla zaawansowanych. Weź 40% rabatu, bezpośredni przelot, najciekawsze programy i najlepszych pilotów. Dopraw super zniżką i pakietem dodatkowych korzyści. Całość udekoruj zaliczką 15% i ciesz się podróżą dopasowaną do Twoich marzeń. Tylko teraz Twój przepis na egzotyczną podróż z Rainbow w okazyjnej cenie. Sprawdź na rp.pl lub w ulubionym biurze podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 20. Tak, to ona, lista przebojów programu trzeciego. Dzisiaj w notowaniu 1832. Co my tutaj mamy? Dwie nowości, 7 utworów do góry, 6 zajmuje pozycję sprzed tygodnia i 15 na dół. Zaczynamy nietypowo od piosenki, która traci popularność. Zaledwie 6 tygodni na liście, minus 3 na 30. Sick Love, Red Hot Chili Peppers. Sick Love, Red Hot Chili Peppers na miejscu 30. Taka ładna piosenka i też sobie nie radzi. Minus 4 na 29. No ale tu 7 tygodni na liście. Waste a Moment, Kings of Leon. Gonna bring. She's a little better, man. I got. Embrace the Moment, Kings of Leon, 7 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 29. Na teraz Panna Gieras, Zrobi Mostek, znaczy na 28. No Good Place for the Lonely, Joe Bonamassa. Wydaje mi się, że to nawet z pominięciem poczekalni. No Good Place for the Lonely, Joe Bonamassa, w tym tygodniu nowość na miejscu 28. Piotrek Baron się ucieszy na pewno. 15 tygodni na liście, dziś na 27. Florence and the Machine. I tried to leave it all behind me, but I woke up and there they were beside me. And I don't believe it, but I guess it's true. Some feelings they can travel to. Oh, there it is again, sitting on my chest. Makes it hard to catch my breath. I scramble for the light to check. You're always on my mind. You're always on my mind. Something broke in me and I wanted to go home to be.

fanatycy Fischemade Tworzywo, 8 tygodni na liście, dzisiaj minus 4 na miejsce 18. A tu aż 3 siódemki, bo z 17 na 17 i 7 tygodni na liście. Znana, nie wiem jak to powiedzieć, gwizdałka, tak? Ale nie gwizda Gigi Lamoroso. People to oczywiście LP, 7 tygodni na liście i z 17 na 17. Też 7 tygodni na liście, dziś na 16 David Bowie. Just where I am.